شاهین نجفی شنبه گذشته در شهر یوترخت هلند به روی صحنه رفت. او این برنامه را با قطعه گیلکی آغاز کرد. ترانه آی لیلی از احمد آشورپور، خواننده صاحب نام گیلانی. آی لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی لیلی ترمان خوش دارم از دیل و از جان لیلی لیلی ترمان خوش دارم از دیل و از جان لیلی. در این کنسرت توجه ویژه‌ای شده بود به موسیقی فولک و در این رابطه شاهین نجفی به رادیو زمانه گفت: اون چیزی که برای من مهمه در حقیقت برهم زدن کلیشه هاست. ما نسبت به موسیقی فولک کلیشه داریم، یعنی برای ما در حد یک امر جدی نیست، فکر کنیم شعور نداره. مثلا برای همینم هم به بدترین شکل ممکن اجرا میشه و به همین دلیل هم به نازلترین و مبتذلترین شکل ممکن بهش پرداخته میشه. البته بعد از انقلاب و مخصوصا در طول عرض این 15 سال اخیر چند اتفاق تو گیلکی افتاد و جذاب بود و برای من هم همینه. من به سهم خودم به عنوان کسی که این زبان رو میشناسم و چی میگیم اصطلاحا تو خونته، من باهاش بزرگ شدم دیگه، به همین دلیل فکر میکنم که میتونم باش کارهای خیلی خوبی انجام بدم. هم اتفاقی که با فلامنکو میتونم باش انجام بدم و خیلی علاقه من هستم، همین که مدرنش کنم، یه شکلهای جدیدی ازشون نشون بدم. و فکر میکنی که این داره به در واقع موزیک فولک گیلکی داره کمک میکنه، یعنی که زبانش داره کمک میکنه، هدف چیه؟ چند تا اتفاق هست. هم تو موسیقی میشه بهش پرداخت. بله، ما اگه موسیقایی به مسئله بپردازیم، اینو باید دقت بکنیم که تو موسیقی که با کلام سر و کار داره، ما با صدا سر و کار داریم دیگه، و حتما در هم تنیده شده با مبحث زبانه. یعنی ما وجوه جدیدی از یک زبان رو نشون میدیم، یه شخصیت جدیدی برای یه زبان میآفرینیم توی بخش‌هایی. به غیر از این توی فرم هم همینه. شما تصور بکنید این کارو وقتی که شما یه کاری الان من اجرا میکنم، شما اینو وقتی میرید اورجینالش گوش میکنی 40 سال پیش ساخته شده و یه سری سازهای سنتی که همه دارن رو هم دیگه اینجوری میزنن. حالا من اینجا یه بخشی بر اساس سولو اجرا کردم کارش، ولی تنظیم های نو، صداهای جدید، موسیقی به غیر از این چیزی نیست. یعنی شما در حقیقت اون درون قضیه رو میگیری دوباره بازنمایش میکنی، روش کار میکنی و یه اتفاق جدید به وجود میاد. تو بالای تلار مند زمینم، تو نارنج پوسکنی من دیل قمینم، که امراج و خوص بازی چی خوش خوش، الهی آثاری که داریم معمولاً گفتارش خیلی ساختار شکنانه است. خیلی وقتا شده که مستقیماً دین و مذهب و حتی نشانه رفتی با اون گفتارت، ولی یک جور دلسوختگی توی اون کلامت هست. آیا این از خواستگاه اجتماعی خودت میاد؟ اون غمست دیگه. یعنی اتفاقی که تو قضیه میفته اینه که شما اعتراض چیه مگه؟ اعتراض ناشی از غمه. یک نوستالژی درش وجود داره، یک از دست رفتگی در حقیقت وجود داره، یک حسرت برای به دست آوردن وجود داره و یک بخش به شدت طبقاتیه، یک بخشش به شدت جغرافیاییه، یعنی بخشش واقعا جغرافیای سیاسی وجود داره. شما حساب بکنید من منطقه‌ای بزرگ شدم که حالا فقط در مورد همون منطقه، حالا کل خود ایران یه چیز دیگه که به شدت پتانسیل اینو داشت که من اونجا به عنوان یک جوان زندگی بکنم، از طبیعت لذت ببرم، در حقیقت بزرگ بشم. و یه چیز بگم وسط این داستان، من بعضی موقع که خودم نگاه میکنم میبینم مثلا من تا 23-24 سالگی اصلا تصور این نیم که من از انزلی بیرون بیام، یعنی بخوام جای دیگه زندگی بکنم، حتی تو ایران همه چی بود. ما از این از جهت جغرافیایی میگم، یعنی میشناختم قضیه رو داستان چجوری، و همه اینا دست به دست هم میده که تو اون سوال اساسی برات ایجاد میشه، چرا وضعیت اینجوریه. و اون اول فکر کنم خب مسئله فقط یه حکومته، بعد که اتفاقا اومدم خارج از کشور اینو بهتر فهمیدم که مسئله به شدت جهانی، یه بخش جدیش بس طبقاتی. تو کارگری و حرفت قبول، زندگی سخت و من مسئول، آدم میزاد زیر بار مخارج، میفهمم ادگلات معقوله، میدونم دستات پینه بسته، چش زنت از دخت و دوست خسته، پسرتم که میگن دوایی شده، هنوز دعا میکنی به اون گل لسته، هنوزم میری پابوس امام رضا، راستی شفا گرفت دخترت سریا، هنوزم توی حسرت حج هستی، ایشالله کمک میکنه خود خدا، حقوقت میرسه تا آخر ما، اصلا حقوق گرفتی تو این ما، چطه میزون نیستی پکری اوست، چطه چی شده گریه میکنی چه؟ شعبان خرابه بغضت هم من، تو کوی کم میاره پیش تو در، بخن درست میشه بعض اوزا، این رئیس جدید یه وعده های. امشب توی اجرات یه شوخی کردی با مرغ سحر، جریانش چیه؟ برای اونا که اجرا رو ندیدن دلم میخواد بگی. آره مرغ سحر خب میدونه بشه تو یه بخشی خیلی رقت‌آور اجرا شده توسط چند نفر. خب این کار قبلا هم شده مثلا از یه جهتی شوخی با کلام، ولی برای من اینجا شوخی فرم بود، یعنی کامل بس موسیقی بود و بچه‌ها خب جاز رو میشناسن، فری جاز مخصوصا، و به این دلیل با بچه‌ای که صحبت می‌کردم گفتم من چنین پیشنهادی دارم، می‌خوام با فرمش چنین کاری بکنم. و بعد اونم می‌خواستم بگم که یکی دو تا اجرا هست که خیلی رقت آوره، چند تا اجرای خوب داره، مثلا اجرای فراد خیلی دوست داره، با یه گیتار اجرا کرده فوق العاده، به نظر من جدی اون کار اجرا کرد، ولی خب اجرای مبتذل هم داریم دیگه، یعنی اجرایی که شعور نره، اصلا هیچ ربطی به تاریخ سیاسی اون داستان نره. من فکر میکنم که اون چیزی که منو اول تحریک کرد این داستان بود، ولی از جهت دوم واقعیتش بخواید من چند تا اجرا میتونم معرفی بکنم، مثلا از یه کسی مثل پاکو دلوسیا یا متالیکا مثلا داره چند تا کار که میگیره فرم موسیقی رو میپاشونه، یعنی شما با یک حرکت دادایستی تو موسیقی طرف میشی، هیچی نیست، همه چی هست هیچی نیست. بحث من اینه و خیلی بر خود من خیلی جذابه که چنین کاری بتونم بکنم، ولی خب یه شوک اولیه برای مخاطب داره دیگه، مخاطب فکر کنه مثلا میخواد موقع سحر گوش بکنه، یه دفعه میبینه که با یک حرکت در حقیقت دادایستی طرفه. توی اجرا باز شنیدم که آلبوم جدید در راهه، میشه بیشتر راجبش توضیح بدی؟ سبکش چیه و اینکه این دفعه باز جنجالی خواهد شد یا نه؟ من که همیشه واقعیتشو بگم از یه جهتهایی دیگه خستم، اینقدر کم به خود کار پرداخته میشه و بیشتر به اون چیزش پرداخته میشه، ولی خب این واقعیت جامعه ماست، ما باید این دوره رو طی بکنیم، و بعضی هم میگن نه مثلا دیگه ولش کنیم و دیگه اینه دیگه، میگم نه نمیشه، ما انقدر باید این به قول چیز این سوراخ رو توش انگوش بکنیم تا دیگه اصلا مسئله بیفته. برای شخص من تا موقعی که این داستان حالا مشخص چه بحث ملیگرایی یا اون فاشیسم پتانسیل فاشیسمی که توی ما وجود داره مشخص و چه مبحث دین، تا موقعی که این داستان وجود داشته باشه من رسالت خودم میدونم که به این کار بپردازم. رادیکال هم همینجوره، حتما تو رادیکال یک نشانهایی وجود داره که ممکنه یه دیو ناراحت کنه، اما سبک رادیکال از اول خیلی تمرکز داشتم رو متال، ولی واقعیتش اینه که بازم به خاطر بعضی از اون ملاحظات موسیقایی مجبور شدم یه مقدار آرومترش بکنم، از حداقل توی فرم موسیقی الان بیشتر رفته به سمت هاوس، و ولی کارا تقریبا تند و پر انرژی. بعد اشعارش میتونی بگی از کجاست؟ تمام کارا از خود منه بجز دو کار که یه کارش بازخونی، یه کار گیلکی از آقای پاشورپوره، و یه کارم از در حقیقت یه کار فولک لوری، بجز این بقیه کار مال خود. شو سر بلندی سید، تو پرده های دروغ و دریدی، قاعده چی دیگه تو خون غلطیدی تو ماشین پارک باغ خون خالی واسه شرف و حیثیت جنگیدی محمد ناوری دلت دلت دلت خانوما رو میبری زمانه زمانه